राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 3 फरवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई। तो ये पूछते हैं कि आजकल आप प्राय कहते हैं कि अपने को है में मिला दो, है में लीन कर दो, तो ये मिलाना लीन करना ये कैसे होता है, हम कैसे मिलावें, हमको मिलाना लीन करना आता ही नहीं है, मिलाने लीन करने की अटकल क्या है। आप तो अपनी दृष्टि से ठीक कहते हैं, परंतु मिलाना लीन करना ये कितने लोग समझ पाते हैं, कृपया विस्तार से बताइए। बहुत अच्छी बात पूछी है, बढ़िया बढ़िया बात पूछी। देखो परमात्मा है ऐसा सब जानते हैं, ऐसा सबके मन में जो आस्तिक सज्जन है वे सबके सब इस बात को जानते हैं कि परमात्मा सब जगह स्वाभाविक परिपूर्ण है। परमात्मा है वो सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। कोई ऐसा वस्तु क्रिया व्यक्ति आदि नहीं है जिसे परमात्मा न हो, ऐसा स्वाभाविक सब जानते हैं। जो सब जगह पर परिपूर्ण है उसमें अपने आप को मिलाना क्या है कि अपने आप को छोड़ दिया, अपने आप को परमात्मा में छोड़ दिया। वो मिला हुआ है, सिद्धांत ये है कि परमात्मा में मिला हुआ है, एक संसार से बिछड़ा हुआ है। ये दोनों बात है पहले से ही है, ये करने नहीं है, केवल ख्याल करना है। परमात्मा सबके साथ मिले हुए है, वो संसार सब मिला हुआ कुछ भी नहीं है, संसार किंचित मात्र भी, ये सब आपसे अलग है, ये कुछ नहीं है, अभाव हो जाएगा। तो अपने आप को भगवान में समर्पण करते, जैसे हम ऐसे हैं तो हम ये सब संसार है, उस संसार में अपने आप को छोड़ दे, मैं पर है तो अपने को रहने वाले परमात्मा में है, हम सब परमात्मा में है, मिले हुए हैं, वो संसार हमारे से अलग है। आप ध्यान दो बात का, अभी जितनी जिसकी उम्र आई है, जितने वर्ष आए हैं, इतने वर्ष शरीर आपसे अलग हो गया, जितने वर्ष आपको आए हैं उतने वर्ष आप शरीर से अलग हो रहे हैं, और वो अलग होना प्रतिक्षण हो रहा है, प्रतिक्षण है शरीर अलग हो रहा है। जैसे शरीर अलग हो रहा है ऐसे आप ही परमात्मा के साथ में अभिन्न हो रहे हैं आप सुते ही स्वाभाविक ही केवल अपने आप को छोड़ दिया। परमात्मा सबसे पूर्ण है उसने अपने आप को छोड़ दिया। अपने बात चल रही है इसमें ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ पढ़ चुका हूँ फिर पढ़ दूंगा। तो प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनन आदि नहीं होता, अतः तत्व का चिंतन करेंगे तो चित्त स्वाभाविक साथ में रहेगा, मनन करेंगे तो मन रहेगा, निश्चय करेंगे तो बुद्धि रहेगी, दर्शन करेंगे तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करेंगे तो श्रवणेन्द्र साथ रहेगी, कथन करेंगे तो मन साथ रहेगी। ऐसे ही है को मानेंगे तो मान्यता तथा मानने वाला रह जाएगा, नहीं करें निषेध करेंगे तो निषेध करने वाला रह जाएगा, कर्ता तो मार्ग त्याग करेंगे तो मैं कर्ता नहीं हूँ यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा, अर्थात त्याग करने से त्यागी रह जाएगा। इसलिए इस मान्यता को न निषेध करे न ग्रहण करे न त्याग करे, प्रत्युत जैसे है वैसे ही रहे, अर्थात है मैं स्थित होकर बाहर भीतर से चुप हो जाए। ये चुप होने कहा यह आग्रह, यह आग्रह मानो संकल्प भी न रखे कि मैं करते तो बहुत त्याग दूं, क्योंकि ये बुद्ध सुत सिद्ध है ये कही ना, इन बात से एक बात सिद्ध होती है कि कोई चिंतन साथ में न रखे, आप परमात्मा ज्ञान से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनामल सहज विनाशी आप और परमात्मा ज्ञान से है और परमात्मा से आप भिन्न है। भिन्न माने तो दास है और भिन्न माने तो एक है, दोनों है दोनों शास्त्र आते हैं भिन्न मान कर ही अभिन्न मान कर ही। तो परमात्मा के साथ आपका सुंदर है तो बात किया गई इस तरह से किसी तरह से चिंतन करते वृत्ति साथ में रहेगी। तो ये कहने का तात्पर्य है कि वृत्ति से भगवान को प्राप्त नहीं करे, अपने आप को भगवान ने अर्पण कर दिया, मैं भगवान में हूं केवल मान्यता मैं भगवान में हूं, कैसा स्वरूप है कि ईश्वर जीव अविनाशी है चेतन अमर सरसुर मद रहित अशुरासी, तो परमात्मा में अपना सुर है। तात्पर्य क्या है कि वृत्ति से परमात्मा में न रहे, अपने आप को परमात्मा में रख दे, अपने आप को परमात्मा में हो, सब जगह परमात्मा है स्वतः, तो उसको कैसे प्राप्त करें, मन बुद्धि आदि लगावाए तो ये साथ में रहेंगे, तो इसको न लगा करके अपने आप को उसी में मान ले। ये बात है पहले से, इस बात से वृत्ति को न लगा करके अपने आप को उसमें छोड़ दिया, परिपूर्ण परमात्मा है, एक परमात्मा है और सब जगह परिपूर्ण है उसमें अपने आप छोड़ दे, वृत्ति से न लगावे, मन से लगावे नहीं, अगर वो अपने आप को उसमें छोड़ दे। और अपने आप को छोड़ने के बाद मैं और तू नहीं रहेगा, अपने आप मैं पना भी मिट जाएगा उसमें, तू पना मिट जाएगा, ये पना मिट जाएगा, वह पना मिट जाएगा, मैं परमात्मा में हूं ये बड़ी बढ़िया ही होती है, बहुत उत्तम ही होती है। इसमें आपके समझ में आई तो एक भाई इसमें बोलो, आपके समझ में नहीं आई हो तो आप मैंने कोई भाई जो समझते हो वो बोलो, कभी समझ में नहीं आई सब जो है उसमें अपने आप को छोड़ दिया, मन से वृत्ति से बुद्धि से लगाए तो किन के साथ रहेगा और कोई साथ नहीं हो अपने आप को छोड़ दिया। सत्ता मात्र सत्ता है मैं अपने को मिला दिया, अपने को छोड़ दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया। जैसे माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक ही शरण हो जाओ, शरण कर अपने आप अपने आप को छोड़ दिया उसके भीतर। तो मन बुद्धि इंद्रिया आदि कोई नहीं, कोई साथ में नहीं, अपने आप को छोड़ दिया। इसमें कोई आप में से बोलो जो समझ में नहीं आया बोलो, जिसने पत्र लिखा है वो भाई बोले। आप बोलो, आप जैसे मैंने कहा कि कोई वृत्ति न लगाकर अपने आप को समर्पित कर दे, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक ही शरण हो जाओ। अनन्य भाव से मैं भगवान का हूँ, भगवान के ही शरण हूँ, स्वयं आप हमें स्वयं ही, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, इंद्रिया से नहीं, किंतु अपने आप ही मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं और किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई और नहीं है, मेरा कोई और नहीं है, मैं किसी और के शरण नहीं हूँ, मैं भगवान में हूँ, भगवान मेरे है। ये बात सीख लिया तो बोलो, आप बोलोगे तो सीख बचेगा। जो दास भाव में यदि स्वीकार करे, दास भाव मतलब एक तो क्या है कि भगवान ने मिला देना, और एक है जो भगवान को अपना दास, भगवान का दास मानना, दोनों एक ही बात है। तारे मिला हुआ है तो भगवान का दास मान लो, चाहे भगवान के भीतर मिला दो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप दास शीघ्र दास मान लो। आप मानो भगवान ने मिला दिया, भगवान ही रह गए, दोनों में मर्दी और शोर दो, दोनों का फल एक ही होगा, दोनों का फल एक ही होगा। आपके जो सीख समझ में आवे कि दास होना ठीक है तो दास हो जाओ, दास होकर ये दास मिल गया भगवान में ही, जो स्वरूप हो गए मिल गया स्वरूप में, मन बुद्धि इंद्रिया के जो साथ में वो तो समझ में नहीं मिलता। दास होकर के मिले कैसे, दास होकर के कैसे मिल जाए उसमें मन बुद्धि। मैं कहूँ ऐसा मानो कि मैं किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ, और मेरे केवल भगवान है, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, और मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान ही है, भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे है, ऐसा मान ले, स्वीकार कर ले। ऐसा मैंने आज दिन में किया था, आज ऐसा विचार किया था, सोचा कि भाई मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इसमें मन बुद्धि वृत्ति लगेगी ना, वृत्ति लगेगी इसमें मन बुद्धि। नहीं, आप ऐसा अपने आप को खो दो, अपने आप में भगवान का ही हूँ, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया, अपने आप को जिंदगी को शंगा उठे बोलो, अपने आप को चरणों में समर्पित कर दिया, समर्पण दोनों बात है, अभिन्न हो गए भगवान के साथ और भगवान से दास हो गए, ये दोनों दोनों प्रकार ठीक है। जो आपके पसंद आ वो आप मान लो, अपने आप को खो दिया, अपना मैं हूं ही नहीं, केवल भगवान ही है, तो अपनी जगह भगवान आ गए, अपनी जगह अब मैं नहीं रहा, मैं नहीं रहा, मेरी जगह भगवान आ गए, मैं भगवान में मिल गया, मेरी जगह भगवान आ गए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान में हूँ, भगवान मेरे में है, मेरी जगह भगवान आ गए, मेरे आए नहीं, ऐसा शुक्र है। अब इसमें आपके शंका नहीं बोलो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान मेरी जगह आ गए, मेरे भगवान, ऐसा मान लो आपको हो जाएगा, आप बता ये मान लो, आप स्वीकार कर लो, ये हो जाएगा। अभी आरंभ में नहीं दिखा, हो जाएगा, हो जाएगा। एक बड़ी सुगम बात ये है, सत्ता है ना, सत्ता होनापन, होनापन परमात्मा का होनापन, होनापन है सत्ता, वो एक ही है सत्ता, मान ले केवल सत्ता, और सत्ता में कहीं मिल गया, एक सत्ता में मिल गया। आपके जो शंका हो बोलो। एक पुरजाया इसमें लिखते हैं कि आप कौन सा साधन करते हैं और कैसे करते हैं? हम करते हैं, यही करते हैं, सब संताओ क्या बताए, मैंने कई तरह किया है, मैंने कई तरह का किया है, मुझे उम्र बीती है, कई तरह किया, पढ़ाई की है, पढ़ाई करना किया है, दृश्यानुविद शब्दानुविद अभिन्न शब्दानुविद बाह्य शब्दानुविद बाह्य दृश्यानुविद आभ्यंतरुविद सब तरह किया, सब किया है मैंने, बोल रहा हूँ, और मेरे को ये सुगम मालूम दे रहा है, जो कहता हूँ मैं आप लोगों के सुगम दिखता है मेरे को, वो कहता हूँ। अब दृष्टानु शब्दानुविद आप तो जागे, और ये मैं कहता हूँ सिद्ध, मैं हूँ ये भगवान ही है, मेरी भगवान ही आ गए, सत्ता ये भी है, शुभ मैं क्या खंडन है, खंडन में तो बोलू। ये जो प्रश्न पहले था वो मेरा ही था प्रश्न, ये जो पहले प्रश्न था ना पुरजे, वो मेरा ही था, तो उसमें दास भाव में भी मेरी जगह भगवान आ गए, दोनों दोनों बात, दोनों में मेरी जगह भगवान आ गए, द्वैत अद्वैत में कोई फर्क नहीं है, आपकी जो धारणा है द्वैत मान करो चाहे अद्वैत मान कर करो, अंत में एक ही चीज होगी, आप दोनों में एक मान लो, आप एक मान लो, एक दास भाव ठीक है दास मान लो, परंतु इतनी बात जरूर है दास मानने पर भी मेरी जगह भगवान ही आ गए, मैं भगवान मिल गया, दास भाव से मिल गया, मिल गया अद्वैत मिल गया तो मिल गया, मेरे भगवान के सिवाय कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है और कुछ नहीं चाहिए। अब शंकाओं से बोलो आप, अब मेरे क्या बता, आप कहाँ शंका है, आपकी शंका कहाँ है, कैसी है, आप बोलोगे तो पता लगेगा, मैंने बोला क्या पता लगे, सत्ता एक है, ये सब सब है बताया तो इसमें साथ है मान बुद्धि अधिक रहे, तो बढ़िया बात है कि आप मन बुद्धि रहित है, ये प्रगति से रहित है आप। आप प्रगति नहीं है, आप परमात्मा अंश है। अब बोलो ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुरासी, क्या किया है इसमें, करा क्या, क्या करना, ये प्रश्न तुम्हारा है। तो ये जो मिलाने वाली जो बात है महाराज जी, जो मिलाने का आपने कहा कि दास भाव में भी मेरी जगह भगवान आ गई, दास भाव में भी मेरी जगह भगवान आ गई, तो ये मिलाने की बात थोड़ा और समझाइए, इसको थोड़ा और समझना चाहते हैं। मतलब मेरी जगह भगवान आ गई, ये कैसे स्वीकार करें अच्छी तरह से? मैं भगवान में मिल गया, मेरी जगह भगवान आ गए। मेरे को पूछते है तुमने क्या किया, मैंने किया उसको सुकून बताता हूँ। मैंने किया वो समझाओ तो कठिन पड़ेगा, क्यों मैंने पढ़ाई की है, पढ़ाई कर उसने जो किया है, तो मैं सुकून से सुकून बात बताऊ। मेरी एक धुन रही है सुगमता से जल्दी कैसे प्राप्त हो सबको, ऐसी धुन रही धुन और दुना भी तो है, सुगमता से सबू कैसे प्राप्ति हो। तो ये शून्य सत्ता जो है, सत्ता सत्ता सत्ता समझते हो, वो सत्ता एक है, एक सत्ता मिल गया, एक सत्ता है भगवान सब जगह परिपूर्ण सत्ता है। तो ये मन बुद्धि आदि का लगाने से ये रह जाएगा, बताया ये प्रश्न है, तो ये रह जाएगा तो क्या करे, ये सब छोड़ करके अपने आप को भगवान ने समर्पण कर दिया और सत्ता में अपनी सत्ता मिला दी। ये मैं कठिन से बताओ, मैंने इसमें आपके समझ में न आए वो बात बताओ तो पता लगे, आपके कहाँ अटकाव है उसका पता लगेगा। आप नहीं बोलो क्या पता लगे, तुम्हारी शंका कहाँ है बताओ, क्या शंका है? मैं भगवान में हूँ और भगवान मेरे में है। हाँ। तब मेरी जगह भगवान ही आ गए, ऐसा अनुभव होने के बाद। हाँ। कुछ समय बाद यदि कोई स्फुरना आए, स्वभाववश यदि कोई फुरना हो और छूट जाए, उसमें कोई कमी है क्या? भगवान हे नाथ, हे नाथ करो, आपकी जो भावना जो करो, सीधी सरल बात है। मैंने अपने साधना में सरल है वो बात बताई भाई, अब और मैं क्या करूं? दृश्यानुविद शब्दानुविद आभ्यंतर शब्द बाह्य शब्दानुविद आभ्यंतर शब्दानुविद बाह्य शब्दानुविद दृश्यानुविद ये बताओ तो मुश्किल हो जाएगी। अब पढ़ाई हुई है नहीं, देखो आपसे एक बात बताए, किसी आदमी को ऐसे पूछना नहीं चाहिए कि तुमने क्या किया, अगर जानना तो ऐसा पूछना नहीं चाहिए, ये असभ्यता है। तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, कहाँ रखे हैं, बताओगे बताओगे? तो अगर पैसा हो जाती दीजिएगा, पैसा में कम कमती है क्या, लाखों करोड़ों रुपया से भी कम कमती है क्या, तो ऐसे पूछने असभ्यता है, ये उचित नहीं है, ये साधक का प्रश्न नहीं है, ये परीक्षा लेने वाला प्रश्न है। तो मेरी तो परीक्षा ले लो, बोले मैं तो इतनी सरलता से कहता हूँ मेरी परीक्षा ले लो, खुशियां अपना खुशहाल है, कोई खुशियां चलो चलाओ, परंतु ये कभी नहीं करना चाहिए, कभी किसी संत नहीं करना चाहिए कि तुमने क्या किया, कैसे करते हो। मैं तो कहते हुए बता दिया, किया है बता दिया, आपको समझ में नहीं आएगा, शुभदेव दशानन विद्ध शोधानन विद्ध शुभदेव विवेचन भी कर सकता हूँ, बड़ा आकर्षणी पड़ेगी। मैं सुगम बात बता रहा अपनी दृष्टि से, सुगम बात आप यदि मान लो इतनी बात करनी पड़े भाई, ठीक हो जाएगा। कभी नहीं पूछना ऐसा करता आपने क्या किया। भगवान है उनकी दो प्रकृति है, जड़ और चेतन है, है दोनों। उसका देखने को जी करता जो है, उसको देखने को मन करता है, उनको देखने को मन करता है। बहुत अच्छा, और बोलो। बस आही एक दुपट्टा और की कर लगी, आही दर्शन हो जाए, ठीक है। बस दर्शन हो जाए इतनी तमन्ना है, बस दर्शन के बिना रह न जाए। ऐसा करो कि दर्शन के बिना जी नहीं सको, ऐसी लगन लगाओ हो जाएगा दर्शन। ऐसी देख लगाओ कि भगवान में रह नहीं सकता, जैसे पैसा आदमी जो में रह सकती है, भूखा बाद में रह नहीं सकता। ऐसे ऐसे मामूली चरण नहीं मिलते। गीता में लिखा, गीता में देवा आपे से रूप से नित्य दर्शन कांक्षिणा, देवा आपे से रूप से नित्य दर्शन कांक्षिणा, दर्शन नहीं होते, ऐसा नहीं हुआ। आनंद लग जाए, आनंद हो जाएगा, हो भी जाएगा एकदम। ये जिन्होंने ये पूछा था कि आप कौन सा साधन करते हैं, उन्होंने क्षमा प्रार्थना की है कि मैंने अज्ञानवश पूछ लिया और रास्ता जानने के लिए ही पूछा है, कृपया क्षमा करें। क्षमा तो कर दिया मैंने, क्षमा कर दे, बता दिया, ऐसा बताया गया को नहीं पूछना नहीं चाहिए, कोई बताए मैं भी नहीं। असली वास्तव में असली बताने वाले मिलते नहीं है, क्षमा देगा, आप चिंता मत करो। मेरे ये धुन लगी है, धुन यहाँ कहा था वहां बैठेगा, कहा था मैंने कई वर्षों पहले, कितने वर्षों की याद नहीं है। वो सत्यनारायण जी बताया करते हैं 22 वर्ष पहले, 22 वर्ष, 22 वर्ष पहले का क्या, मैं 5-7 वर्ष जी गया तो आपको सरा तो बता दूंगा, उन्होंने बताया तो ऐसा, ये अभिमान की बात है, ये कोई बढ़िया बात नहीं है। पर तो आप लोगों को लेकर आप पूछो, कृपा करो, आपके कहां शंका रहती है। अब वो आपके पूछे बड़े मेरे को क्या पता लगे, अंदर अभी मैं हूं नहीं, क्या अब अंदर में क्या है, अरे कृष्ण के अंदर जी रही हूं मैं, इसलिए मेरे क्या शंका है, कहां संदेह है। अपने आप पूछो, खुल दे संकोच मत रहो, और देखो कहने वाला आप खुद करता है बस बढ़िया कहेगा, कहने में कमती नहीं रखेगा, क्योंकि सब इज्जत चाहते हैं अपनी, अपनी इज्जत बढ़िया कहने से पड़ती है, तो अपने दृष्टि से बढ़िया ही कहेगा, ठीक घटिया क्यों कहेगा। आप जाओ सोचो, अपनी इज्जत चाहता है तो घटिया क्यों कहेगा, घटे कहने का क्या मतलब है, अपनी इज्जत तो चाहिए सबको, तो अपनी इज्जत क्यों खोएगा, तो आपको अपने दृष्टि से बढ़िया ही कहेगा। आप संदेह क्यों करो, ये संदेह तो संदेह कर लो, आप बात ठीक है कि नहीं, अपनी दृष्टि से अच्छी बात कहेगा, अपनी बेइज्जती क्यों करेगा, क्या कोई बेइज्जत चाहता है, तो बढ़िया ही कहेगा। और मैं तो कहता भी हूं कि मेरे को शुभ लगे आप पकड़ सके ऐसी बात कहता हूं, आप नहीं कर सके ऐसी बात नहीं कहता हूं। मेरी दृष्टि से दृष्टि अलग अलग है भाई, ये सत्ता वाली बात बहुत बढ़िया है। होनापन सत्ता का मतलब होनापन, होनापन है होनापन, होनापन में मिला दो प्रकाश होता, प्रकाश एकदम। आपके जो शंका हुए जो करो इसमें, बार बार कहता हूं मैं, वो करो खुलास हो जाएगा, बहुत खुलासा। प्रसंगांतर बात, दूसरी बात छोड़ो, मत दूसरी बात मत छोड़ो। गर्भस्थ भ्रूण में जीवात्मा का प्रवेश कौन से महीने में होता है? आदम से होता है, पुरुष माता है, पुरुष के बीच भी होता है जंतु, हजारों लाखों जंतु होते। ये बात ही बोलो, ये बात कह दूंगा आप सुनने का लायक नहीं है। कोई और गावे, कोई धीरे ही गावे, कोई कुछ गए, कोई कुछ गए, सुनने लायक नहीं हुआ आप, सुनने सुन लायक नहीं है। बात है लखन है, लखन है क्या, पर कुछ भी हो आप कह दो वो मैं तो मान लूंगा। लगाने से ये अनुभव होता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान केवल मेरे हैं। मत करना, मानना साथ मत करो, मानना को बुद्धि इंद्रियों को साथ मत लो, अपने आप हो। मन साथ में मत लो, बुद्धि साथ में मत लो, इंद्रिय साथ मत लो, कुछ मत लो। ये तो बताया आप सुना ना अभी, ये साथ में रहेगा। ये कहने का तात्पर्य मेरे मोदी कभी बढ़िया बात कही, अंत में कहा कि तुम इसको मतलब साथ है, ये सब प्रकृति है, प्रकृति का सारा मतलब, प्रकृति नाशवान है, इसे सारे से कल्याण नहीं होगा, सारा मतलब अपने आप को दे दो, ये तो सारा मतलब, मन को साथ मतलब। मेरी सम्मति पूछो ये है, आपकी मर्जी अब क्यों करो, अपनी मर्जी है जो करो, हमारी सम्मति है कि मन को साथ मत लो, बुद्धि को साथ मत लो। मैं हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, आपके से मम शिष्य बनते हो, नहीं चले बनते हो, गुरु बना लिया, जो भगवान हो गुरु बना, भगवान में अर्पण कर देता हो, अपने आप को अर्पण करता हो, मन बुद्धि साथ मत लो। कितनी सुगम बात बताई, बताओ कठिन कठिन तो कठिन तो बताओ, इसमें कठिनता है या कठिनता है बताओ, बताओ कठिन तो बताओ, इसमें यह कठिनता है, सुगम कर दे क्या कर रहा था, मन बुद्धि नहीं, मन बुद्धि प्रकृति है ये संसार। बोलो जो आपको कठिनता मालूम कठिनता बोलो, जो विशेष समझ में नहीं आया वो बोलो, खुली बात देता। मेरी जगह केवल भगवान ही आ गए, ऐसा करने की विधि समझाई। नहीं करना नहीं है, करना नहीं, हे नाथ मेरे भगवान है, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं तब होगा, भगवान आ जाएंगे तो आप नहीं रहोगे, भगवान है तब आप नहीं हो, आप है तो भगवान नहीं है। प्रेम जड़ी अली सांकड़ी जीता मैं दो है, बड़ी सांकड़ी जड़ी है, सांकड़ी तो दो मिलते नहीं, ये मिल जाएगा, मैं हूं ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, अर्पण कर दिया भगवान का, अर्पण कर दिया, मैं हूं ही नहीं। बताओ इसमें कठिनता था, कठिनता बताओ, शंका वाले शंका करो, नहीं तो मान लो। आप इनमें कठिनता दिए तो कठिनता बताओ, क्या कठिनता है? सुगमता से सब प्राप्त हो जाए, ऐसी नियत है। अब उसमें हमारे कहने का मेरे में कठिनता है, वापस बोलो हम इसमें कठिनता पड़ेगी, इसमें ये बाधा लगेगी, और कोई बाधा नहीं दे तो स्वीकार कर लो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आपसे कुछ न हो तो अपने आप को चरणों में समर्पित कर दो। मेरे से कुछ नहीं होता महाराज में, तो भगवान सब भगवान करेंगे, भगवान स्वयं करेंगे। संसार में रहते हुए और सब संसारी काम करते हुए कोई लालसा नहीं रहे, ये कैसे संभव है? संसारी करते हुए क्यों ना हो आग्रह, ये आग्रह तो नहीं हुआ। संसार काम करते हो जाएगा, संसारी काम करते हुए नहीं होगा, ये आग्रह क्यों रखो? संसार क्या कीमती है? ये तो सूटेगा सब। संसार कोई चीज साथ लगी बताओ, कोई रहेगी साथ नहीं, इन साथ भी उनको ये साथ में रखो, यही वादा है, ये वादा है। इसलिए संसार तो सूटेगा, सब सूटेगा, माँ का बाप स्त्री का पुत्र संबंधी कोई नहीं रहेगा, वो पत्र। इसमें कठिनता तो वो बताओ और शंका तो बताओ, दोनों बताओ, सब हो जाएगा एकदम ठीक। और ठीक है तो है, मान लो। अब चेले बनते हो नहीं, चेले बन गए, हम तो मरते से बने गए, बन गया मान लेते हो, ऐसे भगवान के चेले बन जाओ, सीधी सरल बात है। बोलो नहीं तो बस ठीक है, स्वीकार कर लो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, भगवान का हूँ, मेरा कोई नहीं है। अनन्य चेता सतम युवा तस्या शुरू अनन्य चेता,